إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندوغي زنغوني نجامو أمبالو tajulikana leo kwa kila aliyeshikamana kisawasawa na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kuwa imefikia wakati at-tamassuku bis-sunnati imekuwa ni madhhar min madhahiri الغربة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها. وليشكمانا نسنة ليو ومكوا نواجيني وليوجيني أنباو أميوزن غمزمت محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. وإسلام كليانزا كوني كيتو كيجين alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam na hii dini tukufu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu waliona hii dini kuwa ni kitu kigeni, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akabashiria na kusema, na Uislamu utarudi tena kuwa ni kitu kigeni. Ule Uislamu aliokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake utarudi kuwa kitu kigeni. Na sasa hivi twaishi katika asri ambayo waonekana ni wageni walioshikamana na sunna. Hamalat na tayarat hizbia nyingi zimezidi na zimeshika kasi sana katika kupiga vita wale walioshikamana na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila pembe, kuanzia kuanza wasiokuwa Waislamu, hao ambao wajulikana ni maadui wa wazi, kuingia katika Uislamu ahlul bid'ah wal ahwa wakatoa silaha zao na kupiga vita vikali sana kwa kila pembe, kwa kutoa shubuhat. Na lau kama wangelikuwa waweza kutumia na nguvu wangetumia. فأكثر المجتمعات الآن على غير السنة. Ukiangalia mazingira na hali ya watu wanaoishi, utakuta mujtamaat nyingi haziko katika sunna. Kama kala al-imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, istawsu bi ahli sunnati khayran fa innahum ghuraba. Ni wasia juu ya hawa ahli sunna, tukae na wao vizuri, tuwakaribishe kwa sababu ni wageni, na mgeni ahitaji yule mwenyeji awe atamkaribisha akae naye vizuri. Kama kala Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah, as-sunnatu fil islam a'azzu min al-islam fi sa'ir al-adyan. Sunna ndani ya Uislamu ni geni zaidi kuliko Uislamu ukiwa pamoja na dini nyingine za batili. Wa yaqulu Yunus ibn Ubayd rahimahullah, laysa shay'un aghrab min as-sunnah wa aghrab minha man ya'rifuha. Hakuna kitu kigeni kama sunna, na yule aliyemgeni zaidi ni yule anayejua sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa haya ni maneno ya a'immatus salaf, a'immatus sunna katika zama zao, je, wangeishi katika zama hizi ambazo twaziona sisi wangelisema nini? Haya maneno wanaoyazungumza ni a'immatus sunna ambao waliishi zama ambazo sunna ilikuwa na izza. Leo kila anachokizungumza mtu wa sunna chaonekana ni kitu kigeni, bali aweza kunasibishiwa ile dini kwa nafsi yake kuwa sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni dini ya Rabi' al-Madkhali, hii ni dini ya Ubayd al-Jabiri, hii ni dini ya Fauzan al-Fauzan. Ikawa yanasibishwa kwa watu kuwa sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa yanasibishwa kwa hao wanaolingania katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ni khasara, tena ni khasara kubwa. Yoyote ambaye yuko katika mrengo usiokuwa wa sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajiangalie vizuri katika dini yake. Limadha? Lianna al-islam huwa sunna, wasunna hiya al-islam. Hakuna moja ambalo laweza kwenda bila jingine. Uislamu ndiyo sunna, na sunna ndiyo Uislamu, na hausimami Uislamu bila ya kufuata sunna, na sunna pia haisimami bila ya mtu kuwa mwanzo ni Muislamu. Kwa hivyo ni lazima yote mawili awe nayo Muislamu. Na katika fadhila ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa mimi na wewe ni kutujaalia kuwa katika Waislamu, tena kuwa katika ahli sunnati wal jamaa. Falhamdulillah ala ni'mati al-islami wa sunna. Na hii ni neema, kokote atakakokuwa nayo Muislamu neema kama hii, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa ugeni walionao ahli sunnati wal jamaa, utawapata ni mmoja yuko mahala fulani na mwingine yuko mahala pengine, ni wachache sana. Ala Sufyan al-Thawri rahimahullah, Sufyan al-Thawri azungumza haya maneno wakati wake kuonyesha mahaba yake juu ya ndugu zake katika ahlu sunna kokote waliko. Asema, idha balagaka an rajulin fil mashriqi sahib sunna wa akhar bil maghribi fab'ath ilayhima bis salam wad'u lahumā ma aqalla ahli sunna wal jamaa. Atuwa salamu kwa watu wa sunna, utakapomuona mashariki au magharibi basi mfikishie salamu na umuombe, kwani ni wachache mno ahli sunnati wal jamaa, na kwa uchache wao wana mafungamano mazuri sana kokote kule waliko na kujuliana kama walivyokuwa salafu salih radhiallahu ta'ala alayhim, mpaka afikia hali Ayyub as-Sikhtiyani rahmatullahi ta'ala alayhi yaqul, inni ukhbaru bi mauti ar-rajul min ahli sunnati wa ka'anni afqudu ba'd a'dha'i, mimi napewa habari ya mauti ya mtu katika ahli sunna nahisi kana kwamba kiungo katika viungo vya mwili wangu kimepungua. Na yote haya kuonyesha kuwa ni wachache ahli sunna, na popote watakapokuwa wawe ni kitu kimoja, watakuwa pamoja kwa sababu ni wageni. Na leo katika asri hii tunaoishi, kathura almuntasibuna ila sunna, wamekuwa wengi wanaojinasibisha na sunna, wa kathura allabisun libas ahli sunna, wamekuwa wengi wanaovaa vazi la ahli sunna, mpaka imefikia wakati asiyejua hajui kutofautisha ni nani mtu wa sunna kwa hakika na ni nani aliyevaa ngozi ya kondoo lakini ni mbwa mwitu ndani, wala si katika watu wa sunna. Na hawa waliovaa vazi la sunna kisha wakajidhihirisha kushikamana na sunna, wengi wao hawakufanya hivyo isipokuwa kutaka kuiharibu na kuimaliza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahum yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Leo utashangaa aso tukitumia neno as-salafiyya, ad-da'wa as-salafiyya. Ukisema fulan si katika salafiyin, utakuta watu wote wamekurukia, angalia hawa watoa watu kwenye nini, kwenye sunna. Lakini ukichunguza vizuri, yule mtu hajajiita hata siku moja kwa yeye salafi, wala hili tamko hataki hata kulisikia. Sasa wewe wasikia uchungu gani ukiambiwa wewe si salafi, wewe si mtu wa sunna, na hali ya kuwa huilinganii sunna wala hupo katika sunna. Na wahatari zaidi ni wale ambao wajipagaza haswa kuwa wao ni katika salafiyin, lakini kinachotizamwa ni vitendo vyako, wala haitizamwi madai unaoyadai. Kwa ajili ya hatari ya watu kama hao, ndio ukaona wanaovioni wenye kubainisha hii ndio manhaj na mwenendo aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na huu ni mwenendo wa wale waliokhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ulikuwa ni utangulizi. Lakini malengo ya mazungumzo au niseme muhadhara wa leo biidhnillahi ta'ala, tutagusia masala katika masail muhimu sana ambao wengi katika wanaodai sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuifuata wameteleza katika swala hili. Tizama maduati walioko katika saha, utawakuta walingania inapofika karibu na kura, wakati wa kuchaguliwa viongozi, watu wote husahau kufunganisha nyoyo za watu na Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka maimamu wa misikitini tukawa twaita misikiti yetu kamkunji ndogo. Urabbi. Na haya mazungumzo tutakao yazungumza yatagusia pale pale tulipoanza kuwa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Na wapo watakaosema, wanasiasa katika wanaojinasibisha na da'wa ila Allah, swala lenyewe ni uongozi, kama takunu yuwalla alaikum, kama mlivyo nyinyi ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Hili swala najua kwa wengine litakuwa ni nyeti, ni jipya, lakini wacha tulianze taratibu. Ndio maana nikatanguliza ule utangulizi. Usidanganywe na madhhari ya mtu akakwambia ni katika watu wa sunna, lakini mpime katika vipimo hivi, utamjua ni katika watu wa sunna ama ni watu wa siasa na bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba hawa wanadamu, na yeye ndiye mjuzi zaidi wa kile ambacho chawafaa na kile kisichowafaa. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaumba na ndiye anayewafahamu viumbe wake kuliko wao wanavyojifahamu nafsi zao. Kwa hivyo mwanadamu hajui kinachomsuluhu mpaka aregee katika mwongozo aliyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala aufuate. Katika rehma Allah subhanahu wa ta'ala alionayo juu ya waja wake, hakuwawacha hivi hivi, bali aliwateremshia sheria ambayo watakuwa ni wenye kuifuata sheria kama ile. يقول الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. آية منين وانبيوناني ثم محمد صلى الله عليه وسلم كيش سيسي توفوات. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe na ni mtume wa Allah, amrishwa kufuata sheria aliyoiteremsha nani? Allah subhanahu wa ta'ala kwake. Ittabi' ma uhiya ilayka. Kwa hivyo kila anachokifuata yeye ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sheria aliyoiteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ولو صفواته متمنيو يا wale watu wasiojua. نا كامرishwa mtume صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى kukumwambia وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. وان احكم بينهم بما انزل الله. Mtume sallallahu alaihi wasallam amrishwa ahukumu baina yetu kwa yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi' ahwaahum, wala usifuate matamanio yao vile wanavyotaka wao. Wahdharhum, tahadhari nao sana. An yaftinuka an ba'di ma anzala Allah ilayk, wasije wakakufitini katika baadhi yale aliyokuteremshia Allah subhanahu wa ta'ala ukafuata rai zao na matamanio ya nafsi zao. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amrishwa kufuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akija na amri Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hatuna khiari isipokuwa ni kuifuata. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kwa hivyo haya tutakayoyazungumza hatuna khiari nayo, ndivyo yalivyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo hakuna siasa isipokuwa itakayoambatana na mfumo na mwenendo aliyotufunza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutufunza isipokuwa ni mafunzo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. يقول جل وعلا ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف يكون حكم يا الله سبحانه وتعالى ليبر زيدي ناسيسني كيف وات جنب الأقوان زكابيس نتكلم زنغمزية نهاية منين نتكلم يكو يكموك كما سيمو كاو وجاو miaka miwili mitatu, lakini mtakuja kuyakumbuka haya maneno. Tukizungumzia suala la uongozi, Mtume sallallahu alaihi wasallam atufundisha nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam atutahadharisha sisi kutokamana na kuwa na pupa ya kuwa kiongozi, ukawa wapigania kuwa wataka wewe uwe mtawala. Ametukataza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-Fudail rahimahullah ta'ala yaqul la taghbitu al-qudata, msiwaone wivu mkaona wanshinda sana wale waliopewa uongozi. Warhamu ruata, na muwaone huruma wale raia. Waman wulia alqadaa faqad dhubiha bila sikin, na yeyote anayepewa uongozi akawa ni qadhi au uongozi wowote, akawa yuwahukumu baina ya watu, basi huyu ni kama aliyechinjwa bila ya kisu. Sasa we chagua kama ni kibamba, kama ni kigai, chagua kile unachokitaka, lakini anchinjwa huyo. Wayambaghi lilqadhi idha buliya bilqadha an yakuna yawman fil qadha'i wa yawman fil buka, na yatakikana kwa kiongozi au qadhi anayepewa uongozi siku moja akae ahukumu baina ya watu, siku ya pili akae aliye sana. فَإِنَّ لَهُ مَوْقِفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى غَدًا, atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kesho na ataulizwa mengi sana. Kwa hivyo tumekatazwa kupigania na kuomba sana uongozi. Je, leo hii ndio hali yetu sisi tulivyo? Ama sisi ndio wa kwanza inapopigwa firimbi ya watu kuanza kampeni, mimi nitawafanyia, mtu hajui ile masuhudia ambayo ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lingine ambalo ni muhimu kuligusia, yataka tufahamu kuwa madhambi yetu ni sababu ya adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo watu waishi katika rehma ya mema yao au adhabu ya maovu yao wao wenyewe. Qala ta'ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadhabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun. Lau kama watu wa mji wangeamini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tungeliwafungulia barakat minas samaa'i wal ard, ikawa rizqi zawajilia kwa kila njia kutoka juu na chini. Lakini walikadhibisha, tukawachukua na kuwaadhibu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma. Kwa hivyo sababu ya adhabu nini? Ni madhambi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Hili lazima tulifahamu. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيكمو جمتوم صلى الله عليه وسلم قال كان مصحبواك أكواندية يا معشر المهاجرين أكويت مهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. مambo matano mkionjwa nayo, naomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, msikutane nayo hayo mambo. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هو تذييري وشاف مبكى واتو وكاو وفاني هوانا وسواس ومذييري كبيس اسبقوا وتلتي ومراذي الطاعون kipindupindu na maradhi mengine yanaua watu kwa wengi, ambayo hayakupatikana kwa wale waliopita. Na leo kuna maradhi mangapi ambayo wale watu wa zamani hawakuyaona, sisi twayaona kwa sababu ya uchafu ulivyokithiri. Tena wakasema hayana dawa. Allahu a'lam. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم. أبنا بالينغ نهواتا قنغوزا ميزان وكبونجا كتك ميزان إسبقوا وتلتوا وكامي نبيا ما يشاو يتقوى نمقومو na pia watakuwa na viongozi watakao wadhulumu. Kwa hivyo viongozi wakiwa ni madhalimu, nani aliyesababisha? Naam, kura. Atuendelee. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u alqatra min as-samaa. Na hawatazuia wenye uwezo zile zaka isipokuwa watanyimwa mvua kutoka mbinguni, hazitateremka mvua. ولولا البهائم لم يمطروا. لو كما سوى نياما بس حتى مvua isingenyesha. Ile mvua yanyesha kwa ajili ya wale wanyama. ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم. Na hawatavunja ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, takumwamini na kuyafuata aliyokuja nayo, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawasalitishia maadui ambao sio katika wao, yani minal kufar, watachukua baadhi ya vilivyomo katika mikono yao. Wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillah wa yatakhayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum. Na viongozi wao watakapoacha kuhukumu kwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atawajaalia wao kwa wao watakuwa wakigongana na kupigana vita wao kwa wao. Yote haya aliyozungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam yapo hayapo? Yote yapo, hakuna ambalo halipo. Yote yashapatikana kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasallallahu alafiyat wassalam. Wa hakadha taf'alu dhunub, hivi ndivyo madhambi yanavyofanya watu. Pengine haya ni marefu, uyaone labda ni mazito kuyaelewa, soma aya moja tu. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kwa hivyo viongozi madhalim kiuhakika ni amali za raia wao, ndio sababu ya viongozi wao kuwa madhalim. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kupanga kila kinachotokea katika huu ulimwengu, kila kitu niende anayepanga. Na ukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ukakizingatia vizuri, kitizame, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala anapozungumzia uongozi, ufalme, wakati wote anasibisha vyote hivyo kwa nafsi yake peke yake, wala si kwa mtu yoyote. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kwa hivyo nani aliyemweka mwanadamu kuwa ni kiongozi na kuwa mtawala katika hii ardhi? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tena Musa alayhi salatu wassalam awaambia watu wake, asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi, huenda mola wenu akamwangamiza adui yenu kisha akawafanya nyinyi ndiyo viongozi katika hii ardhi. Kwa hivyo anayewafanya wao kuwa viongozi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika makanna li yusufa fil ardhi, yani nahnu limakanna, sisi ndio tumemfanya awe kiongozi Yusuf katika ardhi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, Allah humpa uongozi yule anemtaka, humpa ufalme yule anemtaka. Qulillahumma malikal mulki tu'ti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Kwa hivyo tumeona kuwa uongozi wakati wowote anapokuwa kiongozi, ujue sio mimi na wewe tuliotia karatasi zetu akawa kiongozi, ni Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua yule awe kiongozi wenu. Unafahamu nazungumza nini? Kuna sababu, lakini ni Allah subhanahu wa ta'ala husema fulani ndiyo awe kiongozi na akawa. Anayekadiria mfalme awe nani, rais awe nani, ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwenye kaida aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, kama takunu yuwalla alaykum, kama mlivyo nyinyi ndiyo viongozi wenu watakavyokuwa. Kwa ushahidi gani? Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ikiwa tutakaobadilike ni mwanzo sisi tubadilike. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala hakusema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ru'asahum, Allah habadilishi hali ya watu mpaka waondoe viongozi wao wabadilishe. Amesema hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwanzo ni wao mmoja mmoja wabadilike, ndio Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilishia hali zao. Mmoja zungumza na hasira. Sasa nyinyi msipigie kura. Subirini wale viongozi watakaowekwa pale kisha mwanze kulalamika. Na nyinyi ndio sababu. Hey baba, haya maneno kuzungumzwa msikitini. Haya mazungumzo kuzungumzwa kwenye mimbari ya Jumaa. Ikiwa kweli umesoma hii aya inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mimi natakia nini kujiole kiongozi nani? Hani lishi, hani vishi, hakupa chai, hakupa mkate, hakupi lolote. Maadamu alaka yangu na Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni nzuri, nitakula riziki yangu kila siku bila taabu. Awe ni kiongozi ni yule, awe ni yule, hiyo haijalishi. Wewe utakula riziki yako iliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile. Kwa hivyo hilo halitusumbui sisi. Linalotusumbua ni kuwa hali yetu iko vipi sisi katika nafsi zetu. Je, twastahili kuwa na kiongozi mzuri ikiwa sisi ni waovu? Tufahamu kitu kimoja. لقد سلط الله سبحانه وتعالى فرعون على قومه لأنهم كانوا على مستواه. الله سبحانه وتعالى أمي وسلطشي فرعون جوية وتواكي وسواب ولكوان ساونا يهي. كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. Wao wenyewe walikuwa ni mafasik, walikuwa ni waovu, wakastahili kuwekewa kiongozi kama Firaun. Fawasafahum bilfisqi falidhalika sallata Allahu alayhim man yunasibuhum. Allah amewapa sifa kuwa ni mafasik, kwa hivyo akawaekea kiongozi na kuwasalitishia kiongozi kama wao. Mimi nashindwa kusikia watu wakisema mwivi mkubwa yule, wewe je ukiona tomato inkaa vibaya sokoni uiwata? Wezi hawa kabla ya wale viongozi, uizi uliuanza wewe huku chini. Kwani ule kiongozi atoka wapi? Atoka huko huko chini. Qala Ibn Taymiyyah kama fi majmu' al-fatawa wal khafif fastakhaffa qawma qala wal khafif huwa as-safih الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه فاستخف قومه. سما الخفيف هو السفيه. نمت سفيه أما يحفني كازي علم الله اليمبا بل يوفوات متمنيه يا نفسياك. روى الطبراني عن الحسن البصري أنه سمع رجلا يدعو على الحجاج. تنمفانو كتك تاريخ وحجاج بن يوسف الثقفي أم باي ألكواني مواج مواف أبيجي ونفانو كتك ووف. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه سيما لو تخابثت الأمم فجاءت كل أمة بخبيثها. Lau kama umma wote wakashindana kwa nani muovu, kila umma wakaleta mtu wao muovu, wajinahum bilhajjaj lakana akhbathuhum. Sisi tukamleta Hajjaj, umma huu tukamleta Hajjaj, atakuwa ni akhbath alqaum kuliko wote umma waliopita, vile alikuwa muovu muwaji. Haya maneno Umar bin Abdul Aziz. Sasa yataka utasawar ni kiongozi wa aina gani? Muwaji. Kwa sababu ndogo tu alikuwa kiwa. Al-Hasan al-Basri ni mwanachuoni. Amsikia mtu amuapiza na kumlaani Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Faqala lahu la taf'al. La taf'al. Leo sisi kwa ule ugeni tulionao, tukiwaambia watu musitoke nje ya taa ya viongozi. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivi, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema vile, utasikia waitwa nani? munafiq, madakhila, umala, au watumiwa tu wao, ndio wanavyosema wao. Sikiza maneno ya huyu mwanachuoni, amwambia la taf'al innakum min anfusikum utitum, nyinyi mmejiliwa hivi kutokana na nafsi zenu wenyewe. Innama nakhafu in uzila alhajjaju au mata an yatawalla alaykum alqirada walkhanazir, sisi twachelea huyu hajjaji akiondolewa ama akifa, wawe viongozi wenu matumbiri na nguruwe kwa amali zenu zilivombovu. Faqad ruya anna a'malakum ummalukum wa kama takunu yuwalla alaykum. Hasan al-Basri yamwambia imepokelewa kuwa amali zenu ndiyo viongozi wenu, na vile nyinyi mlivyo ndivyo viongozi wenu watakavyokuwa. Mansur ibn Abi al-Aswad rahimahullah yaqul sa'altu al-A'mash 'an qawlihi ta'ala وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. Hivyo hivyo sisi huwafanya madhalim kuwa viongozi wa madhalim wenzao kwa sababu ya madhambi waliokuwa wakifanya. Namuuliza, ma sami'tum yaquluna fihi, umewasikia wanawavioni wazungumza nini kuhusu hii aya? Qala sami'tuhum yaqulun إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم. Nimesikia wakisema watu wakiwa waovu basi viongozi wao pia watakuwa waovu kama wao. Kabla hujamlaumu kiongozi, jiangalie wewe uko vipi. Ukaanza kulaumu kabla hujajiangalia nafsi yako. قال الطرطوشي في سراج الملوك وقال عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن مروان الأموي معروف خليفة قسيمة. ما أنصفتمونا يا معشر الرعية, هم جتفني وادليفني رياويت. خليفة وانبي ريا هم جكوا وادليف كويتو. تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر, nyinyi mwataka kwetu sisi tufuate sera Abu Bakar na Umar na njia Abu Bakar na Umar. Wala tasiruna fina wala fi anfusikum bisiratihima, na nyinyi wenyewe mbona kwetu sisi amfuati sira nani? Abu Bakar na Umar. Nyinyi mwanzo kuweni kama Abu Bakar na Umar, kisha sisi tutakuwa hivyo. Nas'alullah an yu'ina kullun ala kullin, kisha akamwambia namuomba Allah amsaidie kila mmoja juu ya mwenzake, kila mmoja amsaidie juu ya mwenzake. Ndio mmoja katika khawarij ruya annahu qala li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu limadha lasta ka Abi Bakr wa Umar, mbona huko kama Abu Bakr na Umar, walikuwa wazuri, walikuwa kadha, walikuwa kadha, pamoja na kuwa Ali ibn Abi Talib alikuwa mzuri. Akasema kwa sababu raia wa Abu Bakar na Umar ilikuwa mimi na masahaba wenzangu, shida iliyoko ni kuwa raia wangu wewe na wenzako. Sasa nitakuwa vipi mimi kama Abu Bakar na Umar? Nyinyi miji khawariji ndio raia wetu, tuwafanyeje? Lakini wakati ule ilikuwa mimi ni raia na wenzangu katika masahaba tulikuwa raia, leo wewe ndio raia wangu, vipi nitakuwa kama Abu Bakar na Umar? Kwa asl ya uovu na dhulma ya viongozi ni kutoka kwetu sisi wenyewe raia. Kwa hivyo usidanganywe eti kukapigwa kampeni tubadilishe kiongozi kutakuja maendeleo. Lan yati ya yawm illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, hakuna siku itapita isipokuwa ya baada yake itakuwa mbovu. Kila kukicha waswahili wasema afadhali jana, kila kukicha utasema afadhali jana mpaka watu wakubali kufanya nini, kubadilika kwa nafsi zao. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wa qala al-Hasan al-Basri, al-Hasan al-Basri ameishi na fitna al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, na ameona mengi kutoka kwa makhawarij, kutoka kwa viongozi kama hao wenye dhulma. Alikuwa na maneno ya busara sana, asema inna al-Hajjaja uqubatun min Allah azza wa jalla lam taku, hakika huyu Hajjaj ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo haikuwepo kabla. Fala tastaqbilu uqubata Allah bisayfi, basi msikabili adhabu ya Allah kwa mapanga yenu. Walakin istaqbiluha bitawbatin wa tadarru'in wa istikanatin wa tubu tukfawhu, ikabilieni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa tauba, kwa kunyenyekea, kwa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fanyeni tauba, Allah subhanahu wa ta'ala atawatushiliza naye huyu bwana. La sivyo, kama alivyosema pale mwanzo, na chelea akiondoka waje matumbiri na nguruwe ndio watutawale sisi. Qila lilhajjaj ibn Yusuf lima ta'dil mithla Umar wa anta qad adrakta khilafatahu. Hajjaj alidiriki khilafa ya Umar, aambiwa mbona we si muadilifu kama Umar, na we ulimuona Umar alivyokuwa muadilifu, we wajua Umar alivyokuwa muadilifu, kwa nini we huwi kama Umar? Hukuona uadilifu wake na salaha aliyokuwa nao Umar? Afalam tara adlahu wa salahahu, hukuona uadilifu wake na wema wake Umar? Faqala, akawaambia wale mabwana, tabadharu ay kunu ka abi dharrin fi zuhdi wa taqwa, tabadharu ataammaru alaykum au ataammaru lakum, tabadharu ataammaru lakum, kuweni kama abi dharrin katika zuhud na uchamungu. Mwamjua abu dharrin na sahaba, nyinyi kuweni hivyo. Ataammaru lakum, na mimi nitakuwa Umar juu yenu, nitakuwa na uadilifu sana, takuwa na uadilifu juu yenu. Ay uamilukum muamalat Umar fil adli wal insaf, kiwa mtakubali kuwa hivyo, basi na mimi nitaamiliana na nyinyi kwa uadilifu na insaf kama alivyokuwa nani Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Yote haya twayazungumza ni manhaj aliyoiweka Allah subhanahu wa ta'ala. Na Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ana maneno mazuri sana, azungumza kuhusu hawa viongozi. Katika maana ya maneno yake ni kuwa viongozi huenda kulingana na hali ya wale raia walivyo. Tizama, masahaba walikuwa ni wabora katika kurun, iliyobora kabisa ni ya masahaba. Allah subhanahu wa ta'ala akawachagulia mbora kati ya wao, akamfanya kiongozi wao Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kila zama zilivyosonga mbele na watu walivyobadilika, na viongozi wao pia walibadilika, ikaja mpaka kufikia hali yetu hivi ilivyo. Kisha akasema hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala yakataa kutuwekea sisi, wakati wake mkaima zungumza, kutuwekea sisi mfano wa Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz, wachana na Abu Bakar na Umar. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala yakataa kutuwekea sisi viongozi kama Muawiya na Umar ibn Abdul Aziz, sembusi Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali. Kwa hivyo msitarajie, ikiwa nyinyi ni waovu, kuwa eti atakuja kiongozi mwema awafanyie wema. Ni mpaka mwanzo sisi tubadilike. Tutakapobadilika, Allah subhanahu wa ta'ala atatuwekea wema juu yetu watutawali. Na usimuone wivu sana yule kiongozi, kama nilivyokutangulia kutaja, kwa kuta watu wakati wa kampeni kazi yao ni uongo mtupu, kila mmoja na uongo wake. Mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya, aanza kushindana na yule kiongozi ambaye alikuwa pale au taka yeye ule uongozi. Na akiupata hakuna hata mmoja alifanya. Kuna wengine amuone sio paka, baada ya miaka ipite, kisha ikipita miaka mitano atakununua kwa shilingi 100. Sasa ikiwa yeye anunuliwa kwa shilingi 100 wewe, watarajia nini? Kuingia yule kiongozi ulimuingiza kwa rushwa, kwa wivi. Wewe watarajia yule awe kama malaika? Haiwezekani. Ikiwa wale wema walikuwa wakikosea, je, hawa leo ambao watu wanaoishi wengi ni waovu, waliaadhu billah? Kwa hivyo ni watu wabadilike, wakibadilika Allah subhanahu wa ta'ala atawabadilisha. Tayeb, ni njia gani ya kubadilika? Je, ni njia ya kulingania watu katika masiasa yasiyoeleweka? Njia ya kubadilika ni kuwafundisha watu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwaregesha watu katika tauhid ambao wengi waislamu hawaifahamu, kuwaregesha watu katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tuwaeleze waielewe. Ama tukitaka watokomee wazidi kuwa waovu, basi tuwaingize kwenye masiasa, tufungishe nyoyo zao na viti vya uongozi, tusahau kufungisha nyoyo za watu na arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wao watamwabudu yule aliyeko juu ya arshi. Sisi tuelekeza watu katika viti. Tukiingia sisi tutafanya. Kamkuta imamu wa msikiti ana mrengo wake. Urabbi, nyinyi mlikuwa muona ni mzaha. Wallahi sallaitu fi masjid salati al-isha. Huu ni mwaka gani? 2015. Wakati wa uchaguzi ulikuwa ni mwaka 2012. Kwa hivyo miaka mitatu iliyopita, si sahau. Baada ya salati al-isha, sallana al-isha, salla bina al-imam. Alipomaliza kuswalisha imam akasimama msikitini. Tena amesimama na jazba, paka ukimwona washtuka, yani labda kuna kitu yani kimetokea pari, yani kitu cha ajabu. Atatambua nani babangu. Wajua hawa maimamu wa kihizbu wa mvituko wewe. Aweza kuwa nkosa na mtu kwenye Facebook, yuaje kujibu pale kwa salatu al-isha. Wafanye hivyo. Wajua kuna mmoja sema, wajua mtu ukimkaribisha kwako afaa kuheshimu, aketi na wewe vizuri na nini, kumbe namkaribisha mtu kwenye Facebook sijui vipi vile. Lakini huyu bafula huyu namkaribisha mimi sasa, mambo yako hayo, tulete hapo. Huyu ansimama asema sitaji mimi. Kiongozi fulani tulikuwa na mkataba na yeye. Sisi kama viongozi wa Kiislamu, sasa aulizwa kwenye TV, kwenye habari ya saa moja, imamu afuatiliza habari ya saa moja, amekanusha kuwa na mkataba na sisi. Ya ima kubali kesho atangaze kuwa na mkataba na sisi, ama atatutambua. Kisha hapo sasa ndio atajua kama hii ni kamkunji ndogo. Yaani msikiti wetu ni kamkunji ndogo, si kubwa. Mwanzo nkamkunji, sijui hapo kamkunji wapi, lakini kwa tishia ilo jina tu. Na wapi? Nairobi, haya. Kwaitwa kamkunji. Sehemu yetu hivi. Ya siasa sana. Almuhimu, huyu bwana aita msikiti kuwa ni kamkunji ndogo. Angalia wale ratibu waliokaa pale, wewe wawalea katika njia gani? Wawalea katika njia ya siasa, ya fujo, ya balaa. Na pale pale katika maamuma, na hakika kuna wengine watakuwa katika mrengo usiokuwa huo mrengo wako. Kwa hivyo umejiweka katika hali ambayo aweza tokea mtu pale akakutusi, mukaanza kuvutana, sababu ni hizbia, ya vyama tena vya kidemokrasia. Kwa hivyo Allah, Allah, tuamkeni, usimuone mtu akajivika nguo ya sunna ukadhania ni katika watu wa sunna. Amkeni ndugu zanguni, tujue ni nani watu wa haki wa sunna wakafuatwa, ambao watakuelekeza katika qala Allahu qala rasuluhu, wala sio kutumia akili zao wakapeleka watu kwa fikra zao na wao wajiita hivyo. Sisi ni watu wa fikra, sisi ni watu wa fikra, wako wale waliosoma dini na sisi ni watu wa fikra. Kwa hivyo fikra zetu zinazokupeleka, kuna mmoja paka akasema mimi nishajitoa kwenye minyororo ya kusikiza kina Fauzana Rabiul Madkhali, siko katika nyororo hizo, sijui Fauzana nsema, sijui Bimbaza nsema, Uthemina nsema, hayo siyatacha. Mimi nimejikomboa kifikra. Maneno haya ya kinaswara naswara situletee hapa. Kombozi mkombozi, komboa nini? Mimi najikomboa kifikra. Ndio umejiingiza haswa kwenye utumwa, kwa kukataa ule utumwa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekuumba kwa ajili yake. Kwenda kuna utumwa wa shetani sallallahu alaihi wasallam. Kirimi nitasimamia hapa insha Allah, na muda bado umebakia, nimembakishia Sheikhuna Abu Hashim hafidhahullahu ta'ala. Nafikiri kama kuna masuala huwa haq atakuwa hapa insha Allah ta'ala, atawajibu biidhnillahi ta'ala. Na naomba yao yamfungamana na hii mada tuliyoizungumza ili tupate faida sote. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fik. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزا الله الشيخ عبد الله بهذه المحاضرة القيمة. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دوزانغو وإسلام، nadhani kila mmoja wetu amefahamu vizuri muhadhara ambao ameutoa ndugu yetu Abdullah kwa ufasaha zaidi. Nadhani nyinyi mmeufahamu zaidi pengine kuliko mimi, na hii ndiyo manhaj ya Ahli Sunnati wal Jamaa, kuwaelezea watu kwamba wabadilike wao kwanza kabla ya viongozi wao. Watu wasitupie lawama kwa viongozi. Viongozi wanahifadhi watu kwa mambo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala anahifadhi watu na waja wake kupitia kwa hawa viongozi, vinginevyo ingekuwa mwenye nguvu mpishe, ingekuwa barabarani ukipita na saa yako yachukuliwa, ukipita na gari yako wasimamishwa ikachukuliwa gari. Hakuna kiongozi hakuna kiongozi. Kwa hiyo ufisadi ungekuwa mkubwa zaidi kama ingekuwa hakuna hawa viongozi. Kwa hiyo manhaji ya Ahlusunnati wal Jamaa ni kuamrisha watu wenyewe wabadilike kwanza kabla ya kulaumu viongozi wao. Na pia katika manhaji ya Ahlusunna ni kutowalaumu viongozi na kutowatukana viongozi na kutowakashifu viongozi. Ukimwona mtu anakashifu viongozi au anawatukana viongozi, ujue huyo yuko mbali na manhaji hii ya Ahlusunnati wal Jamaa. Bali raia wanatakiwa wawatii viongozi wao na wasiwaasi viongozi wao, wawatii viongozi wao bil ma'ruf. Ikiwa wanaamrisha jambo ambalo liko kinyume cha taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapo hakuna kuwatii. Lakini vinginevyo raia wanatakiwa wawatii viongozi wao katika amri wanazowaamrisha ambazo hazipingani na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. تمنا سما من يكون يطيع ميمي ديو ممطيع الله na mwenye kuniasi mimi ndiyo amemwasi Allah, na mwenye kumtii kiongozi ndiyo amenitii mimi, na mwenye kumuasi kiongozi ndiyo ameniasi mimi. Kwa hili jambo la kuwatii viongozi ni jambo ambalo linafungamana na taa ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ndiyo maana ahlusunna wal jamaa wanahimiza raia wawatii viongozi wao, wasiwaasi viongozi wao. Na ndio maana si katika manhaji ya alisunnati wal jamaa migomo, maandamano, maana haya yote ni katika kuwaasi viongozi. Watu wanatakiwa wasubiri. Ikiwa kiongozi ni dhalim, kiongozi ana unyanyasaji, raia wanatakiwa wafanye subra, wasubiri pamoja na udhalimu wake, wasubiri pamoja na unyanyasaji wake, wasubiri, kwa sababu kama alivyosema muhadhir, hii sababu ni wao. Ubaya wa uongozi, wizi wa kiongozi ni sababu, kwa sababu raia ni waizi na yeye ndio akawa mwizi, kwa sababu raia wengi ni walevi na yeye ndio akawa mlevi. Kwa hiyo watu wasimlaumu moja kwa moja kiongozi, watu wanatakiwa wao wenyewe kwanza wabadilike, halafu yule kiongozi Allah subhanahu wa ta'ala atambadilisha. Mmoja katika salafu salih yakul, lau kana indi da'watun mustajaba la da'autu lil amir lis sultan, lau ningekuwa na dua zinazokubaliwa ningemuombea huyu mfalme, ningemuombea mfalme. Ni katika manhaji ya sunnati wal jamaa kuwatii viongozi na kuwaombea Mungu Allah subhanahu wa ta'ala awaweke sawa sawa, sio kuwa kashifu na kuwatukana viongozi. Kwa ukimwona mtu anajiita ni katika halu sunna, lakini akipanda juu ya mimbar tayari anaarushia lawama na kuwa kashifu viongozi, huyo hayuko katika manhaji ya sunnati wal jamaa. Kwa utamshukuru ndugu yetu muhadhir kwa muhadhara huu, na manhaji ya sunna wal jamaa iko wazi, ni wadih. Manhaji ya sunna wal jamaa ni wadih, wudhu ash-shams fi rabi'ati an-nahar. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Nimekuacheni katika kitu cheupe kabisa, njia nyeupe, usiku wake ni kama mchana wake, jinsi ulivyo na mwangaza, jinsi ilivyo safi, jinsi ilivyo nyeupe na uwazi. Kwa hiyo hakuna kuficha katika manhaji, hakuna kitu ambacho kinazungumzwa kwa siri, ni mambo yote yanawekwa wazi, mambo yote yanawekwa sawa sawa, hatufichani. Manhaji tunaeleza kila jambo, la manhaji linaelezewa wazi, hakuna jambo jingine ambalo linafichwa, hakuna mikutano ya siri kama watu wengine wanavyotuhumu kwamba tuna mikutano ya siri inafanywa kwa ajili ya kuhujumu jambo fulani, kwa ajili ya kuwahujumu watu fulani tunafanya mikutano ya siri mara kwa mara. Nani atathibitisha kwamba tunafanya mikutano ya siri mara kwa mara kwa ajili ya kuwahujumu watu fulani? Nani? Sisi tunafanya mikutano ya siri kwa ajili gani? Hilo jambo hakuna. Manhaji hii iko wazi, na jambo ikiwa haliko katika manhaji tunalielezea wazi, hatufichi, hatumfichi mtu sisi. Sisi ikiwa mtu katika manhaji tunaelezea kwamba huyo mtu afuatwe, mtu asikilizwe, asikilizwe darasa zake, hatufichi kitu. Na kama mtu hayuko katika manhaji pia tunaelezea ili kumtahadharisha, kama maulama wanavyotahadharisha baadhi ya watu. Kwa hiyo manhaji hii ni manhaji ya wazi. Ndugu zangu Waislamu, nimewekwa, nimeitwa hapa ili nijibu na maswali, wala mimi si ahli wa kujibu maswali. Mimi si ahli wa kujibu maswali, isipokuwa tu nitajibu pengine maswali ambayo nitaweza kuyajibu, ambayo sitaweza mtakwenda kuwauliza maulama. Mimi ni talibu ya ilmi kama nyinyi, Kwa hiyo nitajibu maswali ambayo nitakayoyaweza, maswali ambayo sitayaweza mtakwenda kuwauliza maulama. Na nataka kusema kitu fulani cha mwisho kabla ya maswali. Huu muhadhara wa mwaka huu ni watatu kama sikosei. Kwa mwaka huu muhadhara huu ni watatu katika misikiti hii mitatu ambayo tunaendesha mihadhara na durus. Hii ni mihadhara, ni kila mwisho wa mwezi wa Kiislamu ndio tunafanya muhadhara Jumamosi ya mwisho. Kwa hiyo huu ulikuwa ni muhadhara wa tatu. Na msikiti huu Ghufeili ulianza muhadhara Masjid Aisha, alafu Masjid Mulla. Huu Ghufeili ni muhadhara wa tatu. Na alafu baada ya leo au baada ya muhadhara huu tutarudi tena Aisha, kuanzia tena muhadhara pale Aisha. Tulikuwa tuna misikiti minne tunafanya mihadhara. Mwaka jana tulikuwa tuna misikiti minne ambayo tunafanya mihadhara hii ya kila mwisho wa mwezi. Lakini sasa itarudi ile ile misikiti mitatu, ule msikiti ambao tulikuwa tukifanya muhadhara Kisauni tayari umekwenda na maji. Ule msikiti sasa hivi yule imamu amejiunga na jamaa ambao tumeambiwa tusiwataje. Kwa hiyo sasa hivi misikiti itabaki hii hii mitatu, Masjid Aisha na Masjid Mulla, na huu Masjid Al-Ghufeili tunafanya mihadhara kila mwezi. Ule msikiti Aisha Kisauni hatutakwenda tena kwa sababu yule imamu ameingia katika wale jamaa. Masjid Maryam, Masjid Maryam unaitwa Masjid Maryam, ule hatutakwenda tena kufanya mihadhara wala durus kwa sababu imamu tayari amekwenda na maji. Wanasema inna tuyura ala ashkaliha taqa, inna tuyura ala ashkaliha taqa. Kwa hiyo imamu waqa fi ashkali hii. Kwa hiyo itabaki ni misikiti hii hii mitatu, Masjid Aisha na Masjid Mulla, na huu Masjid Al-Ghufeili. Naam. يقول ما الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكون السلطان يكون جائرا مع وجود فئة من الخلف مصلحون في أنفسهم؟ ما الجمع بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وكون السلطان يكون جائرا مع وجود فئة من الخلف مصلحون في أنفسهم؟ Anasema nini jame, nini kukusanya baina ya neno la Allah wala taziru waziratun wizra ukhra na kuwa sultani mfalme ni jairan ni dhalim, pamoja na kupatikana kikundi katika watu ni muslihuna fi anfusihim. Yani maana ya swali ni kwamba kwa nini huyu mfalme anapata madhambi kwa sababu ya madhambi ya watu wengine, si ndio swali lake? Wa kauni sultani yakunu jairan ma'a wujudi fi'atin min al-khalaf muslihun fi anfusihim. Ish dhambu al-muslihin mu'damu an-nas, yani watu wengi wanakuwa ni waovu, hawa watu wachache ndiyo muslihun. Watu wengi kila mahali, watu wengi ndio wanakuwa waovu kuliko watu wema. Na ndio maana Mtume sallam katihamkallah katika hadithi aliyoitoa muhadhir, bada alislamu ghariban wa sa'udu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. Mtume akafasiri ghuraba ni kana nani, hum nasun qalilun min baini nasin kathirin man ata'ahum au man asahum aktharu mimma yuti'uhum man ya'sihim aktharu mimma yuti'uhum. Wale wageni wanakuwa ni kidogo, ambao ndio watu wa sunna wema wanakuwa ni wachache kuliko watu waovu. Kwa hiyo hao watu waovu wengi ndio wanaosababisha ubaya wa huyu mfalme. Si kama umenifahamu muulizaji, watu waovu wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo ule wingi ule ndio unaosababisha ubaya wa huu mfalme, sio hao wema wachache. Mwenye mfahamu, kila mahali pana wema na waovu, wale waovu wanakuwa ni wengi kuliko watu wema. Hii ndio ilivyo. Hii ni adatullah fi khalqi. Watu wa sunna wanakuwa ni wachache kuliko watu wa bid'a. Si ndio? Na watu wema wanakuwa ni wachache kuliko watu waovu. Kwa hiyo huyu sultani, huyu kiongozi anaathirika kwa hawa watu waovu wengi. Madhambi yao na uovu wao ndio unamwathiri huyu mfalme akawa muovu, sio wema wa hawa wachache. Wallahu alam. Hal yajuzu musafahatu man ishtahara hizbiyatahu idha bada'aka bisalam? Hal yajuzu musafahatu man ishtahara hizbiyatahu idha bada'aka bisalam? Buna tofauti musafaha na salam. Salam, naam, salam lazima urudishi salam. Kurudisha salam ni wajib. Kuanza salam ni sunna, lakini kurudisha salam, kuijibu salam ni wajib. Ni lazima urudishe salam, hata akikuanzia hizbi au mubtadi', lazima urudishe salam. Wewe umetaja mambo mawili tofauti, umesema hal yajuzu musafahatu man ishtahara hizbiyatu idha bada'a kabisalam. Hata ni mambo mawili tofauti, musafaha na salam. Ama salam ni lazima uirudi, salam ni lazima uijibu. Akikuanzia huyo hizbi au mubtadi', ni lazima ujibu salam. Fahamu? Ama almusafaha si lazima kwa huyo mtu ambaye ni hizbi au mubtadi', sio lazima. Lakini akikuanzia mpe mkono ya khe, akikuanzia mpe mkono, laalla utampa nasaha arudi katika haki, laalla utampa nasaha arudi katika haki. Ama kuacha kumpa mkono, hii ni uhaddadia ambao hauna maana yoyote. Kuna mambo mengine hayana maana, kwa sababu kuna watu ni awamu, kuna watu ni awamu, hawajui wala hawajasoma. Sasa ukiambiwa kwamba usimpe salamu mtu wa bid'a, sasa sio wale awamu, ni wale magwiji wa bid'a, wale wakubwa wa bid'a, wale ndio usiwape salamu. Lakini watu awamu, hao unaruhusiwa kuwapa salamu. Lakini sasa kuna watu wengine, kuna watu wengine hawajui jambo hilo. Sasa mtu ami usipompa salamu, atakuona wewe sasa wamfanya yeye ni kafiri, ambapo sivyo. Humfanyi kwamba ni kafiri, lakini sasa unaambiwa ni wale wakubwa wa bid'a, wale du'at wa bid'a, wale ndio ambao usiwape salamu, usiwape mikono. Ama awamu hawa yajuzu kuwapa salamu kwa ajili ya kuwavuta katika sunna. Wallahu a'lam.